rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili kardeşler, değerli AK Televizyon izleyicileri ve AK Radyo dinleyenleri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Ramazan-ı Şerif'in rahmetlerinden, bereketlerinden, nimetlerinden, kısmetlerinden, ikramlarından alemlerin Rabbi Mevlamız sizleri büyük miktarlarda hissedar eylesin, nasipdar eylesin. Büyük nimetlere, lütuflara mazhar olun. Cenab-ı Hak dünya ve ahiretinizi mamur ve mesut eylesin. Hatib-i Bağdadi ve Taberani'nin Ebu Ümame radıyallahu anh'ten rivayet ettiği bir hadisle sohbetime başlamak istiyorum. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki umumi bir hitapla, ya eyyühen nas aleyküm bil ilm kable en yukbada ve kable en yurfa'a. El alimu vel müteallimu şerikâni fil ecr ve la hayre fî sâirin nâsi ba'du. Umumi bir konu, her zaman vurguladığım, size teşvikte bulunduğum bir saha bu. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ey insanlar, aleyküm bil ilim, size ilim öğrenmek efendim başlıca ana amaç olsun, iş olsun, size onu tavsiye ederim. Baş vazifeniz, önemli işiniz olsun. Aleyküm, Arapça böyle bir terim, size üzerinize demek. Aleyküm bil ilim, sizin üzerinize ilim ile. Söz bu kadar. Yani sizin üzerinize ilim ile ilgilenmek, onu öğrenmek bir görev olsun gibi manası var. Daha bir terim yani. Efendim, ama ilim öğrenin diyor da Peygamber Efendimiz, bir de buyuruyor ki kable en yukbada, ilim kabzolunmadan, alınmadan önce efendim, ve kable en yurfa'a, yeryüzünden semaya kaldırılmadan önce ilmi öğrenin buyuruyor. Ve devam ediyor, el alimu ilmi bilen kişi, vel müteallimu ilmi öğrenmeye hevesi olan talebe öğrenci, şerikani fil ecr, sevapta, mükafatta, Allah'ın verdiği ecirde ortaktır. Yani o da sevap alır, o da ortak alır. Yarıya bölüşmek değil de efendim ikisi de ecir kazanırlar. Alim de öğrettiği için sevap, ecir alır. Büyük miktarda. Öğrenci de öğrendiği için büyük sevap alır. La hayra, hiçbir hayır yoktur. Fisa irin nasi ba'du. Bunlardan sonra başka öteki insanlarda hiçbir hayır yoktur diyor Peygamber Efendimiz. O halde hiçbir hayır olmayan kimse durumuna düşürmeyelim kendimizi, ailelerimizi, çoluk çocuğumuzu. Yani ne demek? İlimle meşgul olalım, ilim öğrenelim demek. Biliyorsunuz benim mesleğim tabii ilim yolu, üniversite hocası olarak yaşadım, çalıştım, emekli oldum. Tabii ben okuyorum. Çok okunacak şey var. Çok güzel kitaplar var. Efendim ve biz maalesef efendim bu kitaplar kütüphanemizde bulunduğu halde onların feyizinden, içindeki bilgilerin güzelliğinden yararlanmakta biraz gevşek davranıyoruz. Şimdi bugünlerde bizim dergimizin abonelerine hediye olarak verdiği Sahabi Hayatından Tablolar kitabı önümde, onu okuyorum ve hepinize bu konuşmamda onu tavsiye edeceğim. Bu kitap kütüphanenizde varsa birinci cildinden başlayın okumaya ve bu Ramazan bitmeden her gün 20 sayfa, 30 sayfa, 40 sayfa çoluk çocuğunuzla okuyun. Lütfen sahabe-i kiramı tanıyın. Sahabe Hayatından Tablolar. Rıdvanullah Aleyhi Mecmen. Bir cildi de kadın, hanım, hatun sahabilerle ilgili. O da çok önemli. Bakalım Peygamber Efendimizin asr-ı saadetinin o mübarek evliyaları, o mübarek insanları nasıl insanlarmış. Önce nasıl kafir, müşrik olanlar, sonradan nasıl olmuş da efendim böyle evliya olmuşlar, efendim Allah'ın sevgili kulları olmuşlar, nasıl İslam'a girmişler, nasıl çalışmışlar, İslam'ı nasıl yaymışlar. Çok önemli görüyorum. Yani bana şimdi kardeşlerim telefonla, efendim faksla sordular. İtikafa gireceğiz, sünnettir. Efendim bu vazifeyi yapacağız. İtikafta ne çalışma yapalım diye bana sordular. Şimdi ben onlara tavsiyelerde bulunmuştum ama diyorum ki bu sahabe hayatından tablolar kitaplarını, 3 kitabı bitirin. Nasıl bitireceksiniz? Gayret göstererek, çok efendim okuyarak bitireceksiniz. Hem de çoluk çocuğunu da. Çünkü insan gözleri yaşararak okuyor ve hakiki imanın insanı nasıl değiştirdiğini görüyor. 2000 yılı tevhid yılı değil miydi? İlan ettik. 2000 yılı tevhid yılı. 2000 yılıyla başlayacağımız 21. asır tevhid asrı. Bu nasıl olacak? Çalışmamız olacak. Sahabe-i kiram gibi çalışmamız olacak. Nasıl sahabeden bazı şahıslar göreceksiniz okuduğunuz zaman, azılı İslam düşmanıyken, Kur'an düşmanıyken, Peygamber Efendimiz'in hasmıyken, ona kin tutan, onu öldürmeye çağrı arayan kimseler iken, nasıl olmuş? Mümin-i kamil haline gelmişler, ashab-ı kiramdan olmuşlar. Nasıl olmuş? Cennetlik insanlar olmuşlar. Nasıl hayatlarını İslam'a vakfetmişler? Allah yolunda mallarını, canlarını nasıl sarf etmişler? Bunu başka türlü, efendim, başka kitaplardan öğrenmek mümkün olmuyor. Nasıl öğreneceğiz? Uygulamalı. Nasıl uygulamışsa sahabe-i kiram, hayatlarını nasıl geçirmişlerse, o sahabe hayatından sahneleri görerek, yani çizilmiş sahneleri, kelimelerle tasvir edilmiş sahneleri, şahsiyetlerin hayatlarını, davranışlarını okuyarak anlayacağız. Bu bize çok lazım. 21. asırda, 2000 yılında tevhidin yayılması için, La ilahe illallah'ın hakim olması için, İslam'ın muzaffer olması için, nurunun sönmeyeceğini Allah'ın garanti verdiği, ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar, Allah'ın nurunu söndürmeye, Allah'ın nuru sönmeyecek, Cenab-ı Hak teminat veriyor. Efendim, o nurun sönmemesinde görev almak önemli, sevabı kazanmak önemli. Biz çalışalım, bir sevap alalım. Amerika'dan, Avrupa'dan, İngiltere'den, Fransa'dan, Almanya'dan, İsveç'ten Müslüman oluyorlar, İslam'a efendim hizmet ediyorlar, kardeşlerimiz oluyorlar. Fransız bir efendim aile, kocası da doktor, hanımı da doktor, yıllık iznini alır almaz ilaç fabrikalarını dolaşıp efendim bağış olarak ilaçları alıp dost doğru Afganistan'a efendim yıllık izinlerini hastanede görev yapmak için geçirmek üzere varmışlar, ilaçları dağıtmışlar, mücahitlere yardım etmişler diye efendim bana Fransa'da anlatmışlardı, ben de sohbetlerimde söylemiştim. Yani o diyarlardan İslam'ın güzelliğini anlayan o kardeşlerimiz nasıl çalışıyorlar, ne kadar güzel çalışıyorlar. Yani İslam'a çalışacak insan eksik kalmaz. Ama İslam'dan biz mahrum kalmayalım. Şehitlerin torunları, Evliyaullah'ın torunları, benim dedem şeyhti, benim efendim ecdadım bilmem sahabedendi, ben Peygamber Efendimiz'in neslinden seyyidlerdenim vesaire dediğimiz kimseler şimdi çoluk çocuklarıyla efendim böyle İslam'dan, imandan uzaklaşıp efendim İslam'a hizmet şerefini başkalarına kaptırırlarsa dedeleri üzülür. Çok yazık olur. Onun için var gücümüzle efendim ilim öğrenmeye çalışalım ve İslam için nasıl hizmet edeceğimizi sahabe-i kiramdan öğrenelim. Çünkü en güzel efendim insanlar onlar. Hiç şüphe yok. Ashab-ı kiram. Hayrun nasi karni. Efendimiz teminat vermiş, beyan etmiş. Oradan biliyoruz. İnsanların en hayırlıları benim asrımda yaşayan insanlardır. Sümmellezine yelûnehum, sümmellezine yelûnehum. Ashab-ı kiramdır birinci sırada. Tabi'indir ikinci sırada. Ebe-i tabi'indir üçüncü sırada. Bunların fazilet sırası böyledir. Bunların hayatlarını öğrenmek lazım. Gözyaşlarıyla okuyun. İslam'ın ne kadar güzel olduğunu, imanın ne kadar heyecan verici olduğunu o sahnelerden, o okuduğunuz sayfalardan siz de anlayın, aklınızı başınıza toplayın. Çünkü bir de tehdit var, tehlike işareti, ikazı efendim kable en yukbada ilim kabzolunacak. Yani ilim çekilip alınacak. Kabzolmak ne demek? Adamın efendim mallarına el konuldu, kabzolundu efendim deniliyor. Ne demek el koymak? İlim alınacak Cenab-ı Hak tarafından, efendim ilim kalmayacak. Hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah ilmi verdikten sonra kulların akıllarından, gönüllerinden, kalplerinden, hafızalarından ilmi çekip almaz. Kabz etmez. İlmi kabz etmesi nasıl olur? Velakin yakbedul ulema, alim, fazıl, kamil, zarif, edip, efendim şerif kimseleri, büyük mübarek insanları alır, efendim, feyebka lasun cuhal. O evliya mübarek ulema-i muhakkikin gidince geriye cahil herifler kalır. Efendim hindi gibi kabaran, davul gibi öten, içi boş, dilersiz insanlar kalır. Cahil insanlar. İnsanlar onlara soru sorarlar. Dini öğrenmek için. Efendim şu nasıl olacak, bu nasıl olacak da diye fetva sorarlar. Mesele sorarlar. Akıllarına gelen veya karşılaştıkları müşkillerin efendim Cenab-ı Hakk'ın rızasına göre nasıl çözümleneceğini öğrenmek isterler, sorarlar. Yesteftune, fetva isterler onlardan. Onlar da ve eftev bi gayri ilim, ilim olmadan atarak yani tahminen, tabi ilim olmadığı zaman da efendim cahilin fetvası çok çok kötüdür, çok tehlikelidir. Dinin tahribi öyle olur. Onlar kendileri fetva verirler, ne yaparlar? Hem kendileri bir dalalete düşerler, hem de kendilerine soru soranları dalalete düşürürler, sapıttırırlar yani. Din, efendim, dindarlar saptırılmış olur, ayakları altına düşmüş olur. Böyle bir durum olacak, alimler gidecek. O duruma gelmeden evvel ilmi öğrenin ve kabli en yurfa, ilim çekilip alınacak. Yani Cenab-ı Hak bir nimetin kadri kıymeti bilinmedi mi, kadri kıymeti bilmeyen insanların elinden o nimeti alır. Kanun-u ilahisi böyledir Cenab-ı Hakk'ın. Ayet-i kerimede de bildiriliyor. Ne'in şekertüm ezidennekim. Şükrederseniz şükrettiğiniz nimeti daha da arttırırım. Ama ve'le'in kefertüm, eğer nimetin kadirini bilmez, nankörlük eder, kafir olursanız, münkir olursanız, efendim, o zaman azabı Cenab-ı Hakk'a şiddetli olur. Nimeti de alır. Elden nimet gider, kıymeti bilinmeyen. İlim de kıymeti bilmeyince alınacak. Çünkü insanlar artık ilme aldırmıyorlar. Neyle meşgul oluyorlar? Dünyevi şeylerle, efendim, ceplerini doldurmakla, eğlenmekle, keyifle, zevkle, sefayla. İlim, iman, ihlas, efendim, itikat olmayınca, Allah'ın efendim azabından korkmayınca, Allah'ın lütfunun elden kaçırılmasının ne kadar acı ve feci olduğunu bilmeyince, düşünmeyince, yani kafirce, münafıkça, müşrikçe, efendim dinsizce yaşayınca, tabi bunların hiç düşünmez insan, ama bu dünya hayatı çok kısadır. 80 yılda olsa, 100 yılda olsa rüzgar gibi geçer dünya hayatı. Ecel tamam vermez, Azrail yakayı bırakmaz. İmtihan biter, kişiler buradaki dünya hayatına veda edecekler. Hiç kimse efendim ölümden kurtulmuş değil. Herkes o ecel şerbetini içecek, herkes o kapıdan geçecek. Muhakkak bu böyle. İmtihan biter. İmtihan bittiği sırada tabii perdeler kalktığı zaman Firavun da, ben de beni İsrail'in inandığı Allah'ın varlığını bildiğini şimdi kabul ediyorum, inandım, ben de Müslümanlardanım demiş, ama öldüğü zaman, o zaman ölürken ki efendim şeyin kıymeti yok. Yes halindeki efendim böyle imanı, çünkü zaten her şeyi Allah gösteriyor, perdeler kalkıyor. O bakımdan ilim kabzolmadan evvel İslam'ın, imanın ilmini, yani laf kalabalığı değil, ilikal değil, şu şöyle dedi, bu böyle dedi değil, Ben mümin olarak yaşayacağım. Allah'ın sevgili kulu olmak istiyorum. Bu nasıl olacak? İlim bu. İlim insana fayda verir. Efendim Allah'ın rızasını kazanmayı sağlarsa. Allah'ın rızasını kazanmayan, kazandırmayan, Allah'ın rızasının yolunu göstermeyen, sonunda insanı cennete götürmeyen, cenneti kazandırmayan, cehenneme düşüren bilgilerin hepsi demek ki faydasız. Gerçi İslam'da bütün bilgiler, bütün bilgiler Müslümanlar onları öğrensin diye emredilmiş. Bilgi değersiz değildir ama bilgiyi kullanmayıp da insan kendisini imtihanı kaybederse, kurtaramazsa, efendim dünyada kafir müşrik olarak efendim, yaşayıp da ahirete haip ve hasir ahlu perişan olmuş vaziyette giderler. Kahri ilahiye azabı, ikabi ilahiye uğrarsa o zaman başarısız olmuş oluyor. Bu duruma düşmeyin. Bu duruma siz düşmeyin. Çoluk çocuğunuz düşmesin, akrabanız düşmesin, vatandaşlarımız düşmesin, ırktaşlarımız düşmesin, efendim bilmem Beni Adem, bütün insanlar düşmesin. Herkesin hepsi cennete gidecek olsa cennette hepsine çok bol miktarda yer var. Hepsi de cehenneme düşecek olsa hepsi içinde zaten cennet ve cehennemde yer hazırlanmış. Biz herkesin cennete gitmesini istiyoruz. Ama efendim işte söylüyoruz, anlayan anlıyor, anlamayan anlamıyor. Hatta bazıları da bize bölücülük yapıyor diyormuş. Aşağı kesinlikle kesinlikle herkesin iyiliğini istiyoruz. Hazreti İsa Aleyhisselam'a sevgimiz, saygımız sonsuz. Efendim Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeri şöyle efendim göğsümüzün sağ tarafında. Musa Aleyhisselam'a sevgimiz, saygımız sonsuz. Onun yeri şöyle göğsümüzün sol tarafında. Göğsümüze, bağrımıza basmışız. Bağrımızda taht kurmuş o mübarekler. İbrahim Aleyhisselam'ın yeri, Nuh Aleyhisselam'ın yeri, Adem atamızın yeri, hepsinin bağrımızda efendim tahtları var. Onların hepsini seviyoruz. Onların söylediklerini söylüyoruz. Onların hayatlarında vazife gördükleri esnada insanlara söylediklerini söylüyoruz. Dikkatle dinlerseniz, dinleyenler dikkatle dinlerse sözlerimizin hak olduğunu, hayır olduğunu, herkesin hayrına olduğunu anlar. Böyle mübalağa yapıp da efendim bölücülük yapıyor. Bilmem ayrım çıkıyor. Tabii ayrım olacak. Yani bilenle bilmeyen bir olur mu? İyilik yapanla kötülük yapan bir olur mu? Hırsızla dürüst bir olur mu? Elbette bir ayrım olacak. Ama bu ayrım bilimsel bir ayrımdır. Ahlaki bir ayrımdır. Yani, kötüyü iyiye teşvik eden bir ayrımdır. Kötülüğün kötülüğünü engelleyen bir ayrımdır. Elbette kötünün karşısında efendim, çıkıp birilerinin onun kötü olduğunu söylemesi lazım. Yanılanlara yanlış gidiyorsunuz demesi lazım. Burada efendim koca levhaları koyuyorlar şeye, yollara, efendim gelişi gidişi ayrı olan yolların böyle çıkış yerine kırmızı levha koyuyorlar. Wrong way, go back. Yani burası, buradan girme. Yanlış bir istikamettir. Girersen hemen geriye git. Çünkü burası çıkış yeridir. Buradan girersen ters taraftan gelenlerle çarpışırsın diye. Ters yönden gidenlere, efendim ters yöne girmek isteyenlere wrong way, yanlış yol dersek bu ayrımcılık olmaz. Go back dersek iyiliğini istiyoruz demektir. Geriye git, bu taraftan girmek istiyoruz. Yani aslında onların da kurtulmasını istiyoruz. Çünkü vazifemiz o. Allah-u Teala Hazretleri, aziz ve sevgili kardeşlerim, hepimize hakkı hak olarak görüp ona uymayı, batılı batıl görüp ondan sakınıp korunmayı nasip etsin. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz pek çok hadisi şeriflerinde, ben bunları bazı toplantılarda efendim bahis konusu ettim. Oradaki hoca kardeşlerim de efendim bahis konusu etsinler. Deccal ile ilgili hadisi şerifleri toplasınlar. Bütün peygamberler, ümmetlerine Deccal'i anlatmışlar. Deccal gelirse, sizin torunlarınız yaşayanlar efendim Deccal'ın çıktığı zaman Deccal'la karşılaşırlarsa sakın aldanmasınlar, kanmasınlar. Onun sözü aldatıcıdır. Davranışları kandırıcıdır. Deccal'e kanmasınlar. Onun alnında haza kafirin yazıyordur. Efendim sağ gözü kördür. Sadece solu görür. Sağlıklı tarafı görmez. Efendim diye Efendimiz bildiriyor. Yani Deccal hadislerinden çıkacak en umumi sonuç nedir? Birçok insan yoğun bir şekilde, kesif bir şekilde, büyük çoğunlukla aldatmacalara kanacak, doğru sanacak, kapılacak. Onu hatırlatıyor peygamberler. Aman böyle aldatıcılara, efendim, usta, mahir aldatıcılara kapılmayın, kanmayın diye her peygamber ümmetini Deccal'den tahzir eylemiş. Yani ikaz eyleyip, efendim, korunmalarını ihtar eylemiş. Sakındırmış hepsi. Demek ki aldatıcılık var. Demek ki kandırmaca var. Demek ki büyük yanılgılar var. Demek ki tarihi yanılgılar var. Demek ki toplumsal olarak da büyük çapta yanılgılar olabiliyor. Çaresine ilim. Nasıl ilim? Kalbi nurlandıran, efendim, gerçek ilim. Laf salatası, dedikodu, kıylıkal değil. Her kitabı okumamak lazım. Yani kitabın yazarı o konuda selahiyetli mi diye iyice, efendim, emin olmadan, bilenlere sormadan her kitabı okumamak lazım. Şimdi ben elimde camide bir kitap gördüm. Benim kütüphanemde olmayan bir kitap. Aldım okuyayım diye sayfaları açtım. Orada, efendim, sahabe hayatını anlatan bir kitap idi. İsmini vermiyorum, yani aleyhinde bir şey olmasın. Maksadım şey değil. Yani ticaretini baltalamak değil. Birisinin kötülemesini yapmak değil. Sonra onun anlattığı konuları yanımdaki diğer muteber ana kaynaklardan inceledim. Baktım isimler yanlış, olaylar yanlış, yanıltacak. Hemen o kitabı bıraktım. İade ettim. Şey yaptım. Neden? Çünkü değersiz insanların, cahil insanların, iyi niyetli olabilir, bilgisiz insanların yazdığı kitaplar insanı yanıltır. Yanlış sonucu götürür. En alim insanların, efendim, en değerli, selahiyetli insanların yazdığı en değerli kitapları okumak lazım. İlim elden kaçmadan önce kendinizi öğrenin. Çoluk çocuğunuza öğretin. Yavrularınızı cehennem ateşinden koruyun. Ailelerinizi cehennem ateşinden koruyun. Efendim, çok büyük aldatmacılar var dünya üzerinde. Çok büyük, efendim, böyle seks, sefahat, afyon, esrar, efendim, milletlerin, nesillerin bozulmasına sebep olacak şeyler, büyük paralar dönüyor bu işlerde. Sanayi haline gelmiş, efendim, çok müstehcen şeyler var. Çoluk çocuk kapılabiliyor, tutamıyorsunuz, efendim, elinizden kaçıyor yavrunuz, delikanlınız, efendim, yiğidiniz, kızınız, neyse, elden kaçıyor. Onun için çok çalışmak lazım. Çok gayret göstermek lazım. Bunun yolunu söylüyorum. Evet, tevhid yılındayız. Tevhidi güzel anlamak için, tevhidin insanı nasıl değiştirdiğini, imanın ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar güzel olduğunu, yolumuzun, İslam'ın ne kadar haklı olduğunu anlamak için lütfen sahabe hayatından tablolar kitabımızı neşrettik, hediye ettik, kütüphanenizde duruyor. Elinize kaleme alarak 3 cildini bu Ramazan'ın sonuna kadar bitirmiş. Bitmedi hocam. Tamam, bitmediyse ne yapalım? Biz biraz geç ikaz ettik. Ramazan'dan sonra da Şevval'de devam edersiniz. Biliyorsunuz Ramazan orucu bittikten sonra bir de 6 gün Şevval orucu Efendimiz tavsiye ediyor. Onu da tuttuğu zaman bütün seneyi oruç tutmuş olur diye hadis-i şeriflerde tavsiye buyuruyor. O bakımdan Ramazan'da ilmi tamamlayamadıysanız elbette Ramazan'daki güzel alışkanlıklarımızı Ramazan'dan sonra devam ettirmek için alışkanlık ediniyoruz. Ramazan'da ne alışkanlıkları ettik hocam? Ne alışkanlıkları edindik? Nelere alıştık? Oruç tutmaya alıştık. Sahura kalkmaya, efendim, tecvid kılmaya alıştık. Camilere gitmeye alıştık. Yatsı namazını, sabah namazını camide kılmaya alıştık. Kur'an-ı Kerim'i okumaya, mukabeleye alıştık. Hafızları dinlemeye alıştık. Ne kadar güzel. Az yemeye alıştık. İkrama alıştık. Ziyafete alıştık. Davet vermeye, insanların duasını almaya alıştık. Ramazan ne kadar bereketli, ne kadar güzel bir ay. Aziz ve sevgili kardeşlerim. Alim çok sevap kazanır. Alim şehitten de üstündür. Şefaat edecek alimler cennetin kapısında Cenab-ı Hak onlara durun, istediklerinize şefaat edin, istediklerinizi kurtarın diye, efendim, müminlerden efendim günahkar olanlardan günahlarının affedilip cennete girmesi için şefaat edecekler. Şehitten de alim, derecesi yüksek. Müteallim yani öğrenci, öğrenme durumunda olan da efendim o da sevabı alacak. Öğrenmenin yaşı yoktur biliyorsunuz. Efendim bizim örfümüz, adetimiz güzeldir. Camilerde hocalar, efendim kürsülerde dersleri anlatır, kitapları takip eder. Onların müdavimi yaşlı insanlar vardır, emeklidir, aksakallıdır, bastonla gelir camiye ama bu dersleri kaçırmaz. Çünkü ilmin yaşı yok. O yaşta öğrenir, uygular. Uyguladığı, öğrendiğinizi uygulayın bir. Bir de başkalarına öğretin iki. Tevhid asrının müessir olması için, tevhid yılının verimli olması için bildiklerinizi bir de öğretmek. Önce çocuklarınıza, hanımınıza, akrabanıza, yakınlarınıza öğreteceksiniz. Derece derece her türlü imkan ve müktesebatınızda, var gücünüzde İslam'ı korumaya çalışacaksınız. Çünkü birileri var gücüyle İslam'ın nurunu söndürmeye çalışıyor. Müslümanları mahvetmeye çalışıyor. Müslümanları yeryüzünde hayat hakkı bile tanımıyorlar da toptan imhaya, yani cenosit dedikleri katliam, bir ırkı topuyla yok etme yamyamlığına efendim girişiyorlar ve birileri de sessiz sedasız onları destekliyor. Bazı hainler ve zalimler ve fasıklar ve fakirler ve beyinsizler ve efendim daha ne diyeyim efendim bazıları da o zalimlere alet oluyor. Mu'in-i zalimin dünyada erbabı denaettir, köpektir, zevk alan sayyadı bir insafa hizmetten efendim işte kimisi böyle sayyadı bir insafa alet oluyor, hizmet ediyor. Biz ne yapacağız? Biz de dinimizin sahabe gibi efendim yayıcısı, savunucusu, öğreticisi olacağız. Allah'ın nuru sönmeyecek. Kıyamete kadar İslam'ı tutan, İslam'ı savunan, İslam'a yardımcı olan, İslam için cihad eden bir topluluk, bir zümre var olacak kıyamet kopuncaya kadar. Dilerim ki Allah bizleri ve sizleri onlardan eylesin. Üç hadis-i şerif okuyalım hiç olmazsa diye. İkinci hadis-i şerifi okuyorum. Efendimiz yine umum bir hitapla başlamış. Buyuruyor ki ya eyyühennas sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki ey insanlar اِتَّخِذُوا تَقْوَ اللّٰهِ ticareten يَتِقْمُرْ رِزْكُ بِلَا بِدَا اَتُمْ بِلَا تِجَارَةً. Bunu böyle şeye efendim misafir odalarınızda hattat kardeşlerimize yazdırın levha halinde asın ne kadar güzel. Emrediyor ki Peygamber Efendimiz اِتَّخِذُوا تَقْوَ اللّٰهِ ticareten. Takvayı kendinize yani titiz, temiz, hassas, dikkatli Müslüman olmayı, günahlardan, haramlardan kaçınmakta çok siz dikkatli olan böyle iyi Müslüman olmayı kendinize bu vasfı bir ticaret edinin, bir hal edinin. Çünkü efendim ve inne hayre zâdi takva, en hayırlı mal azık, yolda insana en çok yarayacak şey takvadır buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Bu ahiret yolunun efendim gıdası peynir ekmek, efendim süt yoğurt değildir. Ahiret yolunun gıdası takvadır. Ahiret yolunda sağlam yürümek için, cennete ulaşabilmek için, tehlikeleri aşabilmek, geçebilmek için, badirelerden kurtulmak için herkesin takva ehli olması lazım. Müttaki kul olması lazım. Titiz, temiz, salih, halis, efendim dikkatli uyanık, Müslüman olması lazım. Bunu kendinize ticaret edinin. O zaman yeti kımır rızkı bila bidaatı ve la ticaretin. Mal, sermaye, efendim, dükkan, ticaret olmadan rızkınız o zaman size geliverir. Neden? Çünkü diyor Peygamber Efendimiz, sümme kara'a, şu ayet-i kerimeyi okudu Peygamber Efendimiz delil olarak. Çünkü'nün sebebin ne olduğunu açıklamak için. Ve men yestekillah, kim takva ehli olursa, titiz, güzel Müslüman olursa, efendim, yecallahu mahrecen. Allah onu sıkıntılardan çıkarttır. Ona bir sıkıntılardan kurtuluş çıkışı yaratır. Yani daraldı, çevrildi, kuşatıldı, sıkıntılar sardı, bastırdı ama onu Allah ona kurtaracak bir çıkış yolu yaratır. ve yerzuku min haysu la yahtesib, onu hiç ummadığı, hesap etmediği yerden rızıklandırır. Demek ki Cenab-ı Hak seviyor, rızıklandırıyor. Nasıl rızıklandırır? Misal verebilir misiniz? Verebilirim. Efendim, Beni İsrail'i, Musa Aleyhisselam'ın ümmetini, ashabını Firavun'dan kurtardı. Firavun'dan kaçtılar. Denizden geçirdi. Firavun boğuldu. Ama şöyle geldiler. Muazzam bir çöl. Efendim, fırın yok, bakkal yok, kasap yok, para yok, mal yok, köy yok, şehir yok. Orduların hazırlıklı, efendim, zümrelerin geçemediği, durakladığı bir uzun büyük çöl orası. Orada Cenab-ı Hak onlara bıldırcın etiyle kudret helvası yedirerek, efendim, etle besledi. Gölgeyle gölgelendirip bulutla, güneşten kavurmadan rızıkla geçirdi. Demek ki Cenab-ı Hak, tarihte misalleri çok, Allah'tan korkanı rızıklandırıyor. Gökten bıldırcın yağdırıyor. Efendim, başka bir misal söyleyeyim. Peygamber Efendimiz 300 kişilik bir askeri birliği göndermişti. Onlar da yani düşmanları bir yol güzergahında bekliyorlardı. Gelirse savaşacaklar, geçirmeyecekler. Ama şey yoktu, azık yoktu, mal yoktu. Medine'de de yoktu. Peygamber Efendimiz komutana, yani bu 300 kişinin başkanına bir torba hurma verdi. O komutan da, efendim, vazife uzun, rızık azık az, efendim, eldeki hurmalar az, sayı da fazla olduğundan 300 kişiler, efendim, hepsine günde bir hurma veriyordu. Bunlar bu hurmayı bir günde bir hurma, muhterem kardeşlerim, bastırarak söylüyorum ki bilin, efendim, o mübarekler nasıl cihad etmişler, anlayın. Efendim, bir hurma veriyordu, onlar bir hurmayı yutmuyorlardı, ağızlarında emiyorlardı, çocuğun meme emdiği gibi üstüne su içiyorlardı, bir hurmayla yetiniyorlardı, nihayet o da bitti. Ama düşman da gelmedi, vazife de devam ediyor. O sırada denizden büyük bir balina balığı karaya vurmuş, Allah vurdu diyor. Müsebbibül esbab olan, her türlü, efendim, olayı yaratan, halk eden, rızkı gönderen Allah balinayı kenara vurdurdu. Koca balina. Bunlar ne yaptılar? Balinanın başına gittiler. Taze et kokmamış, efendim, balık şey. Balinayı kendilerine azık yaptılar. Bir ay daha orada 300 kişi kaldı ve bu balinanın etiyle şey yaptılar. Efendim, oradan kesip yiyip böyle, efendim, yaşamalarına devam etmek. Çünkü torbalarındaki hurma da bitmişti. Öyle büyüktü ki balık, efendim, muazzam bir şey demek ki, ama Cenab-ı Hak işte nasip ediyor. Gözünün çanağına, yani çukuruna balığın 13 kişi sığıyordu. Bakalım ne kadar büyük diye, efendim, komutan girin bakalım, girin bakalım diye ölçüm için, denemek için sokmuş. 13 kişi gözünün çukuruna giriyordu balığın. Sonra kaburga kemiklerini, yani kılçıklarını diyelim ama balina kılçığı bu, çattıkları zaman altından deveyle geçiyorlardı. Koca bir kemer gibiydi. Bunu bir ay yediler. Sonra geldiler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına. Düşman görünmedi. Olmadı ya Resulallah. Diye. Peygamber Efendimiz'e anlattılar. Dedi ki, onu Allah size göndermiş yani rızık olarak. O olmasaydı orada o kimseler açlıktan ne yapacaklardı? Cenab-ı Hak yarattı. Kulum dedi, yarattı. Rızkını da vaat etti. Yazdı, efendim, kader sayfalarına. Öyle balığı gönderiyor. İşte balık eti yedirtiyor. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, onu size Allah göndermiş. Allah'ın hususi ikramı, Allah'ın ikramı olduğu için bize de verin, biz de tatalım dedi. Kendisi de o, efendim, etten tattı. Ama tabii oraları çok sıcaktır. Efendim, onu hatırlatayım. Yani hemen kuruyordu, pastırma gibi oluyordu. Şeyde de sıcak günlerde kurban kesildiği zaman bu bedeviler toplarlar, taşlara sererler, etleri hiç kokuşmaz, hemen kuruyuverir. O kuru etleri ondan sonra pastırma gibi zamanı geldikçe ıslatıp kaynatıp yerler. Yani Cenab-ı Hak müttaki kulları rızıklandırabiliyor. Bunun misallerini verdim, sadece gerçeklerden misallerini verdim. Demek ki hepimiz müttaki kul olacağız. Kimse bana diyor ki hocam işte Müslüman olduğum için şu sıkıntıyı çekiyorum, bu sıkıntıyı çekiyorum. Ne tavsiye edersiniz? Takvayı tavsiye ederim. Neden? Allah-u Teala Hazretleri müttaki kulları rızıklandırıyor da ondan ahiret yolculuğunun en önemli sermayesi, en kıymetli sermayesi, en iyi azık efendim ahiret yolculuğunda takvadır da ondan. Allah müttaki kullarını sever de ondan. İnnallaha mal müttakil, Allah müttakil kulların yanında yer alır, onların safını destekler. Onlardan yana olur da ondan. Ne rızkınız geriye kalır, ne işiniz geriye kalır. Cenab-ı Hak وَلَا اِنْ تَتَّقُوا وَتَسْبِرُوا لَا يَدُرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعَا Savaşta bile müttaki olursa, sabrederse zaferi müttakilere, sabreden mücahitlere verir. Onun için ey kardeşlerim, ey beni dinleyen sevgili kardeşlerim, müttaki kul olun, imanınızı korumaya dikkat edin. Allah hem rızıklandırır hem de efendim umduklarınıza nail eder. Bir de bugün gene daha önceden de söylemiştim, hatırlatayım. Abdullah İbni Mesud'u çok seviyorum. Kur'an çok iyi bilen bir sahabi. Allah şefaatine erdirsin radıyallahu anh. Vefat edeceği zaman Halife Osman ziyaretine gelmiş de yani, şimdiye kadar almadığın maaşları ya bu sefer al bari, işte hastasın diye teklif edince demiş onlara benim ihtiyacım yok. Zaten sağlığında almadı, şimdi de vefat ediyor. Efendim ölüm yakını, kendi yerine alacak beni. Demiş ki senden sonra kızlarına, demiş ey emir el müminin, sen benim kızlarım, ben öldükten sonra açık kalacak mı sanıyorsun? Ben onlara Vakıa suresini ezberlettim. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyurmuştu ki kim Vakıa suresini ezberler okursa her akşam asla yokluk, sıkıntı, fakirlik hayatında çekmez. Ben onlara onu öğrettim. Onlar sıkıntı çekmezler dedi. Bunu da bilin. Yani Vakıa suresini okuyun, ezberleyin her akşam. Cenab-ı Hak hem maaş versin, hem rızık versin, efendim, hem işlerinizi rast getirsin, efendim, hem de Allah'ın sevgili kulu olun. Evet. İkinci hadis-i şerif de çok önemli. İttekizu takvallahi ticareten itikumu rızkü bila bidatın ve la ticaret. Bu da açıklanmış oldu hadis-i şerif. Söyledikten sonra Efendimiz ayet-i kerimeyle de sebebi efendim beyan eylemiş. Üçüncü hadisi şerifi efendim okuyarak dersimi bitirmek istiyorum. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, ya Enes emma alimte enne min mucibatil mağfireti idhalus surur ala ahiken müslim tünefisu anhu kürbeten ev tüfericu anhu gammen ev türci ileyhi dayaten ev takdi anhu deynen ev tuhlifuhu fi ehlihi. Enes radıyallahu anh kendisine Efendimizin tavsiyesi olduğu için iyice hatırına tutmuş. O rivayet ediyor. İbni Ebi Dünya efendim kitabına kaydetmiş bu hadis-i şerifi. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, ey Enes ema alimte, sen hiç bilmedin mi ki, bilmiş olman lazım, bil ki demek, min mucibatil mağfireti, Cenab-ı Hakk'ın insana affı, mağfiret eylemesinin efendim sebeplerinden birisi, onu icap ettiren, mağfireti sağlayan, insanın Allah'ın mağfiretine mazhar edici işlerden birisi nedir? İdhalüke sururi ala ahikel müslim. Mümin kardeşinin gönlüne sevinç efendim sokmandır. Yani onu sevindirmem diyor. Mümin kardeşinin sevinmesi senin mağfiret olunmana sebep olur. Mümin kardeşlerimiz ne kadar? 1 milyarın üstünde 1,5 milyar mümin kardeşimiz var. Çevremizde, Kuzey Irak'ta, Kafkasya'da, Balkanlar'da, Kıbrıs'ta, Kırım'da, efendim Cezayir'de, Tunus'ta, Somali'de, Afrika'da, Asya'da, efendim dünyanın pek çok yerinde efendim mümin kardeşlerimiz var. Onları sevindirmemiz lazım. Onları düşünmemiz lazım. Onları desteklememiz lazım. Affı mağfiret istemiyor muyuz? Allah'ım affeyle, şu şu Ramazan'da beni bağışla, hatalarımı, günahlarımı mağfiret eyle. Bundan sonraki ömrümde beni iyi kul olma muvaffak eyle. Huzuruna vardığım zaman yüzümü ak eyle. Cehenneme atıp ateşlere yakma. Cennetine dahil eyle. Habibine komşu eyle demiyor muyuz? Diyoruz. İşte bunun yolu mümin kardeşine, Müslüman kardeşine sevindirici bir iş yapma. Onu Efendimiz buyuruyor. Tüneffisu anhu kürbeten. O böyle bir şeyden, sıkıntıdan daralmışsa ona bir nefes aldıracak bir destek yaparsın. Ev tüfercu anhu gammen. Yahut da bir şeye gamlanmış, kederlenmiş ise onu sevindirirsin. O gamını, kederini. Niye üzülüyorsun? Üzülme kardeşim. Tamam ben onu halledeyim dersin. Onun o üzüntüsünü feraha, sevince çevirtirirsin. Ev Türkiye'yle iddayı zaten yahut efendim kaybını efendim ona buluverirsin. Kaybettiği şeyi telafi ediverirsin. Gösteriverirsin. Efendim yitiğini ona bulmakta yardımcı olursun. Ev taktığı arzı değinem yahut borcunu ödeyiverirsin. Efendim tamam senin borcunu ödedim. Üzülme kardeşim dersin. Sevinir. Ev tuhlifuhu fi ehli yahut da o efendim şeye gitmişse cihada filan gitmişse efendim başlarında ailenin reisi yoksa ailede hanım ve çocuklar yardımsız kalmışsa gidersin onlara yardımcı olursun. Yani sizin büyüğünüz yok. Çarşıdan bir şey alınacak mı? Bir yardımım dokunabilir mi? Bir hizmetim var mı? Diye gidersin. Şimdi bazı kardeşlerimiz bu devirde efendim seyahat oluyor gidiyorlar. Hocam diyor ben gittim geldim. Bizim eve işte falanca arkadaş gitmiş filanca arkadaş. İhtiyaç var mı? Alınacak bir şey var mı? Bacı demiş. Efendim maşallah benim yokluğumda yardımlarını esirgememişler diyor. Bazısı da diyor ki dedelerine de rastladım. Hocam ya gittim 15 gün işlerim için seyahatteydim. Döndüm geldim hiç kimse kapımızı çalmamış. Bizim hanım ve çocuklar sıkıldı çekmişler diye. Demek ki giden insana efendim geride bıraktıkları kimselere yardım edemez. Evet, böyle sevindirme de olabilir. O zaman o kişi memnun olur. O kişiler, ötekiler de yani başlarında büyükleri olmayanlar da dardan kurtulmuş olurlar. Dua ederler. Bol bol dua ederler. Tabii bu seyahate gitmek de olabilir. Ahiret yolculuğu da olabilir. Adamcağız ölmüş, dul karısı kalmış, yetimler kalmış. Yardımcı olmak. Şimdi efendim zelzeleler geçirdik. Birçok kardeşlerimizin evleri yıkıldı. Ailelerinden pek çok kimse efendim toprak altında, duvar altında, efendim beton altında kaldılar. Şehit oldular. İnşallah çünkü yıkılan duvar altında kalan şehit oluyor. Ya onlar dertliler, perişanlar. Ne buzdolabı kaldı, ne efendim evdeki eşyalar kaldı, yatak, yorgan kaldı. Sıkıntıdalar. Şimdi onlara yardım etmenin zamanı. Elimizden geldiğince bir kardeşimizi hiç olmazsa kollayıp gözetebiliriz. Ben de efendim benim yakınlarıma rica ediyorum. Benim oradaki efendim kendi şahsi gelirlerimi şu Ramazan ayı çıkmadan. Çünkü Ramazan'da zekatı filan vermek başka aylarda vermekten 70 kat daha sevaplı. O kardeşlerime efendim uygun tanıdıkları kimselere iletsinler. Efendim şunlara şunlara verdik diye bana da efendim listeyi şey yapsınlar. Ama Ramazan çıkmadan. Ben olsaydım kendim kendi elimle gider şey yapardım. Lütfen bana yardımcı olsunlar. O benim kendi şeyimi efendim gelirlerimi oralara şey yapsınlar. Siz de efendim bu yardımları yapın. Türkiye'de var yardım. Tabii Kafkasya'da var, Grozny'de var. Bombalar yağdı, evler yıkıldı, kar yağıyor. Efendim Bosna'yı çoktan unuttuk. Efendim Kosova'yı unuttuk. Sanki oralarda gül gülistan mı ortalık? Efendim Kuzey Irak'ta, efendim Somali'de, Afrika'da, dünyanın her yerinde işte o kardeşlerimizi iyilik yapmak, onları sevindirmek, onların duasını almak. Ramazan'da özellikle yaparsanız sevabı çok. Ramazan'da yapılan iyiliği sevabı, Ramazan dışında aynı iyiliği yapsan alacağın sevabı 70 kat daha fazlası. Onun için yasaklarınızı falan verilirseniz Ramazan çıkmadan önce yapın. Sonra bu fıtraları da benim fıtralarımı da yine benim yakınlarım hanımınkini ve benimkini efendim benim namı benim gelirlerimden oradaki fakirlere şimdiden versinler. Efendim burada maşallah herkes. Burada İçtimai dayanışma ve halkın kullanması devlet tarafından çok güzel yapılıyor. İşsizce maaş var, efendim kolaylıklar var, kimse aç ve açık değil. Yani burada açtan güvenlik daha hiç böylesi değil. Burada fakir yok yani, devlet işi halletir. Ama bizde fakir çok. Onun için yani buradaki kardeşlerimiz de topladıklarını oraya gönderiyorlar, oradaki kimselere efendim dağıtıyorlar. Dağıttırmasını istiyorlar. Doğru yapıyorlar. Allah Teala Hazretleri hayratı, hasenatımızı kabul eylesin. Bizi dünyadan, gösterişten efendim korusun. Tabii böyle şeylerin gizli olması lazım ama hoca olduğumuz için de söylemek zorunda kalıyoruz. Gizli yapsak başkaları bilmez. Arz olan şeyleri aşikare yapıp da başkalarının da bilmesini, hatırlamasını sağlamak da bir usuldendir. Allah Teala Hazretleri rüyadan korusun, gösterişten korusun. Amellerin sevabını kaçıran iblisidir. Veya hakkımıza af ecil alınması engelleyen esbaptan korusun, kurtarsın, öyle gibi durumlara düşürmesin. Şu Ramazan'ı çok güzel geçirmeyi nasip etsin. Ramazan'ın feyzinden, bereketinden tam istifadeyi nasip etsin. Eski günahlarımızı tamamen silsin, kul haklarını bizim namıza onlara ödeyip bizi kul haklarından da kurtarsın. Çünkü onlar daha çok zor. Efendim, günahlar tevbeyle gidiyor da kul haklarını sahibiyle konuşmak lazım. Efendim, Cenab-ı Hak bizi kul haklarından da kurtarsın, günahlardan da kurtarsın. Eskiden tabii haramlara, günahlara bulaştığı ise insan, haram lokma yediyse onlardan vücudunda hasıl olan etlerin efendim cehennemde yanması tehdidi var. Onlardan da kurtarsın, onları da temizlesin rahmeti deryasında. Efendim hepimizi annemizden doğduğumuz gündeki suçsuz, günahsız, tertemiz halimizdeki gibi bu Ramazan'da yeniden doğmuş gibi tertemiz eylesin. Bundan sonra da defteri amalimizi günahlarla, isyanlarla kirletmemeyi, mülevveh hale getirmemeyi nasip etsin. Sevgili kulu olmayı nasip etsin ve huzuruna ömrümüz bitip de ahirete göçtüğümüz zaman sevdiği, razı olduğu kul olarak varmamızı, cennetiyle, cemaliyle müşerref olmamızı, Peygamber Efendimiz'e komşuluğuna Efendimiz'in ermemizi ve cemalini görmemizi, selamını ermemizi Cenab-ı Hak nasip eylesin. Rıdvan-ı Ekber'in cümlemizi dahil eylesin. Bi hürmet-i ismihil azam ve bi hürmet-i nebiyyil ekrem ve bi hürmeti şehri Ramazan ve bi hürmeti şehri siyam ve kıyam bi hürmeti siyam ve kıyam ve bi hürmeti ezkar ve ibadat ve taat ve bi hürmeti esrar. Fatiha.